महाभारत वन पर्व विंशत्यधिक द्विशततमोध्यायः पांचजन्य अग्नि की उत्पत्ति तथा उसकी संतति का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच काश्यपो शतवासिष्ठ प्राणश्च प्राणपुत्रकः अग्निरांगीरसश्चैव चमनस्त्री सुवर्चकः। मार्कण्डेय जी कहते हैं युधिष्ठिर कश्यप पुत्र काश्यप वशिष्ठ पुत्र वासिष्ठ प्राण पुत्र प्राणक अंगिरा के पुत्र च्यवन तथा त्रिवर्चा ये पांच अग्नि हैं। अचरंत तपस्वितिब्रम पुत्रार्थे बहुवार्षिकम पुत्रम लभे मधर्मिष्ठम यशथा ब्रह्मणा समम। इन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इनकी तपस्या का उद्देश्य यह था कि हम ब्रह्मा जी के समान यशस्वी और धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करें। महाव्याहृतभिर्ध्यात पंचभिस्तैस्तदात्वथ यज्ञे तेजो महार्चिष्मान् पंचवर्ण प्रभावनः। पूर्वोक्त पांच अग्नि स्वरूप ऋषियों ने महाव्याहृति संज्ञक पांच मंत्रों द्वारा परमात्मा का ध्यान किया, तब उनके समक्ष अत्यंत तेजोमय पांच वर्णों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ जो ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होता था। वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में समर्थ था। भूह भुवः स्वः महः जनः ये पांच महाव्याहृतियाँ हैं। ध्यान के लिए मंत्र प्रयोग इस प्रकार है। ओम भुग्नम् ओम भूरग्नम् अग्ने पृथिव्यै स्वाहा इत्यादि समृद्धोऽग्नि शिरसस्तस्य बाहु सूर्यनिभौ तथा त्वग्नेत्रे च सुवर्णाभे कृष्णे चंघे च भारत। भारत उसका मस्तक प्रज्वलित अग्नि के समान जगमगा रहा था। दोनों भुजाएं प्रभाकर की प्रभा के समान थी। दोनों आंखें तथा त्वचा सुवर्ण के समान देदीप्यमान हो रही थी और उस पुरुष की पिंडलियां काले रंग की दिखाई देती थी। पंचवर्ण स तपसा कृतस्तै पंचभिर्जनै पांचजन्य श्रुतो देव पंचवंशकरस्तु च सः। उपर्युक्त पांच मुनिजनों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पांच वर्ण वाले पुरुष को प्रकट किया था, इसलिए उस देवोपम पुरुष का नाम पांचजन्य हो गया। वह उन पांचों ऋषियों के वंश का प्रवर्तक हुआ। दस वर्ष सहस्राणी तपस्तप्त्वा महातपा जनयत पावकम घोरम पितृणाम स प्रजासृजन। फिर महातपस्वी पांचजन्य ने अपने पितरों का वंश चलाने के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि को उत्पन्न किया। बृहदरथंतरम मूर्धनो वक्त्रात्वातरसाहर शिवम नाभाम बलादिंद्रम वायुवग्नि प्राणतो सृजत। उन्होंने मस्तक से बृहत तथा मुख से रथंतर शाम को प्रकट किया। ये दोनों वेग पूर्वक आयु आदि को हर लेते हैं, इसलिए तरसाहर कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभि से रुद्र को, बल से इंद्र को तथा प्राण से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। बाहुभ्याम अनुदातौ च विश्वे भूतानि चैव एतान् सृष्ट्वा ततः पंच पितृणाम् असृजत् सुतान्। दोनों भुजाओं से प्राकृत और वैकृत भेद वाले दोनों अनुदातों को, मन और ज्ञानेन्द्रियों के समस्त अर्थात छहों देवताओं को तथा पांच महाभूतों को उत्पन्न किया। इन सबकी सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने पांचों पितरों के लिए पांच पुत्र और उत्पन्न किए। बृहद्रथस्य प्राणिधि काश्यपस्य महत्तरः भानुरंगिरसो धीरः पुत्रो वर्चस्य सौभरः। जिनके नाम इस प्रकार हैं, वासिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्रणिधि काश्यप के अंश से, महत्तर अंगिरस च्यवन के अंश से, भानु तथा वर्च के अंश से सौभर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्राणस्य चानुदात्तस्तु व्याख्याता पंचविंशति देवान् यज्ञमुषस्यान्यान् सृजत्पञ्चदशोत्तरान् सुभीमम् अतिभीमं च भीमं भीमबलाबलम् एतान् यज्ञमुषस्पञ्च देवानां च सृजत्तपः। प्राण के अंश से अनुदात्त की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 25 पुत्रों के नाम बताए गए। तत्पश्चात तप नामधारी पांचजन्य यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों अर्थात विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है। सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबल और अबल, इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। सुमित्रम मित्रवंतम च मित्रज्ञम मित्रवर्धनम मित्रधर्माणम इत्येतान् देवानभ्य सृजत तपः। इनके बाद 5 जन्य ने सुमित्र, मित्रवान, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रधर्मा, इन 5 देवरूपी विनायकों को उत्पन्न किया। सुरप्रवीरम वीरम च सुरेशम च सुवर्चसम सुराणामपि हंतारम पंचैतान सृजत्तप। तदनंतर 5 जन्य ने सुरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा तथा सुरहंता, इन 5ों को प्रकट किया। त्रिविधम संस्थिता शेते पंच पंच पृथक पृथक मुष्णन्त्यत्र स्थिता शेते स्वर्गतो यज्ञयाजिनः। इस प्रकार ये 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त हैं। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुषों की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। तेषामिष्टं हरन्ति ते निघ्नन्ति महद्धभी सधर्मया हस्यवाहानां निघ्नन्ति हरन्ति च। ये विनायकगण अग्नियों के लिए अभिष्ट महान हविष्य का अपहरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। अग्निगणों के साथ लाग डाट रखने के कारण ही ये हविष्य का अपहरण और विध्वंस करते हैं। बहिर्वेद्याम तदादानम कुशलै संप्रवर्तितम तदेते नोपसर्पन्ति यत्र चाग्नि स्थितो भवेन। इसीलिए यज्ञ निपुण विद्वानों ने यज्ञशाला की बाह्य वेदी पर इन विनायकों के लिए देय भाग रख देने का नियम चालू किया है, क्योंकि जहां अग्नि की स्थापना हुई हो उस स्थान के निकट ये विनायक नहीं जाते हैं। चितोग्निरुद्वहन यज्ञम पक्षाभ्याम तान प्रबाधते मंत्रे प्रसमिता शेते नेष्टम उष्णन्ति यज्ञम। मंत्र द्वारा संस्कार करने के पश्चात प्रज्वलित अग्निदेव जिस समय आहुति ग्रहण करते हुए यज्ञ का संपादन करते हैं, उस समय वे अपने दोनों पंखों पार्श्ववर्ती शिखाओं द्वारा उन विनायकों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए वे उनके पास नहीं फटकते। मंत्रों द्वारा शांत कर देने पर वे विनायक यज्ञ संबंधी हविष्य का अपहरण नहीं कर पाते हैं। बृहद्दुग्ध तपस्यैव पुत्रो भूमि मुपाश्रितः अग्निहोत्रे हूयमाणे पृथिव्यां तद्भिरिज्यते। इस पृथ्वी पर जब अग्निहोत्र होने लगता है उस समय तप अर्थात पांचजन्य के ही पुत्र बृहद्दुग्ध इस भूतल पर स्थित हो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होते हैं। रसंतरस्य तपसः पुत्रोऽग्नि परिपठ्यते मित्रविन्दाय वै तस्य हविरध्वर्यवो विदुः मुमदे परम प्रीतः सह पुत्रे महायशाह। तप के पुत्र जो रथंतर नामक अग्नि कहे जाते हैं उनको दी हुई हवि मित्रविंद देवता का भाग है, ऐसा यजुर्वेदी विद्वान मानते हैं। महायशस्वी तप पांचजन्य अपने इन सभी पुत्रों के सहित अत्यंत प्रसन्न हो आनंद मग्न रहते हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समाख्या पर्वणि आंग्रसोपाख्याने विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समाख्या पर्व में आंग्रसोपाख्यान विषयक 220वां अध्याय पूरा हुआ।